cititorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. După cuvântul tău, Stăpâne, înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Iar Iuda a născut pe Fare și pe Sara din Taman, iar Fare s-a născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram, iar Aram a născut pe Aminadav, iar Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, iar Salmon a născut pe Boz din Rahav, iar Boz a născut pe Obid din Rut, iar Obid a născut pe Esen, iar Esen a născut pe David împăratul, iar David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, iar Solomon a născut pe Rohoam, iar Rohoam a născut pe Abiam, iar Abia a născut pe Asa, iar Asa a născut pe Iosafat, iar Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, iar Ozia a născut pe Iotam, iar Iotam a născut pe Acaz, iar Acaz a născut pe Ezechia, iar Ezechia a născut pe Manase, iar Manase a născut pe Amon, iar Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ihonia și pe frații lui, la mutarea în Babilon. Iar după mutarea în Babilon, Ihonia a născut Saladin, iar Saladin a născut pe Zorobabel, iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor, iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc a născut pe Achim, iar Achim a născut pe Eliud, iar Eliud a născut pe Eleazar, iar Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, la Avram până la David, neamul 14. Și de la David până la mutarea în Babilon, neamul 14. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos, neamul 14. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, că logodită fiind muma lui Maria cu Iosif, mai înainte de a se aduna ei, s-au aflat având în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei drept, a vrut prea ascuns o lase pe dânsa. Și acestea gândind el, iată Îngerul Domnului în vis a arătat lui Ibrahim, Iosife, fiul lui David, nu te temi a lua pe Maria, femeia ta, căci s-a zămislit într-o dânsa din Duhul Sfânt iese. Și va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, că acesta va mântui pe norodul său de păcatele lor. Iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a zis de la Domnul prin prorocul ce zice, iată fecioara în pântece va avea și va naște fiu și voi chema numele lui Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi, Dumnezeu. Și sculându-se Iosif din somn, a făcut precum i-a poruncit lui Îngerul Domnului și a luat trei femei a sa. Și nu a cunoscut pe dânsa până ce a născut pe fiul său cel întâi născut și a Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile ta curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Ioan Iacov, Ozebitul, Sfântul Ioan Maximovi, Sfântul Eglichiere Mărturisitorul, ale Sfinte Mucenițe Evgenia, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu în ajunul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Iubitelor credincioși, venirea Domnului Iisus Hristos în trup din Fecioara Maria închide ușa prorocilor și deschide ușa noului Israel, care suntem noi. Închide legea veche și deschide legea nouă, legea care era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, legea sângelui, și dă legea milostivirii, aceea a blândeței, a untul de lemnului și vin, cum l-au numit prorocii. În Sfânta Evanghelie de astăzi, Evanghelistul Matei relatează genealogia Mântuitorului după trup. Nimeni în lume nu s-a bucurat de o descriere atât de amănunțită, cât de mare ar fi fost el în lume, precum s-a bucurat Mântuitorul. Noi oamenii, în general, ne pierdem genealogia în câteva neamuri. Iar Mântuitorul, care era cel ce avea să împace pe Dumnezeu cu omul, își arată genealogia din poporul iudeu. Doi din cei patru evangheliști relatează acest arbor genealogic al Mântuitorului, Matei, de la Avram și până la Domnul, iar evanghelistul Luca, de la Domnul până la Dumnezeu. Ce a scăpat unul, a relatat celălalt ca în felul acesta Mântuitorul să fie arătat oamenilor că vine de la Dumnezeu, din tată, din veac, fără mamă, și acum prin Evanghelia de astăzi, pus sub vreme, din mamă, fără de tată. Mântuitorul avea să primească și numele de Iisus, după cum am văzut că i-a vestit îngerul lui Iosif. Iisus, care în limba ebraică se tâlcuiește Mântuitor, și Hristos, care în aceeași limbă se tâlcuiește uns. În legea veche, atât împărații cât și prorocii și preoții se ungeau cu un tudelen dintr-un corn. Corn care simboliza puterea, cornul inorogului, puterea crucii, puterea creștinismului, puterea celuia ce crede în ziditorul cerului și al pământului. Mântuitorul, venind în trup, nu avea nevoie de acea ungere cu un de lemn, că el era a doua față a Sfintei Trăim și se numea Unsul Domnului, uns cu Duhul Sfânt. Vedem cu câtă gingășie evanghelistul Matei spune că din Avram se naște Isaac, Isaac îl naște pe Iacov și Iacov îl naște pe Iuda și ceilalți frați ai lui, 12 patriarhi. Avram avea să fie cel ce nu s-a mai închinat idolilor tatălui său și uitându-se pe bolta cerească, și-a dat seama că nu Dumnezeii tatălui său și a celor ce credeau în ei a făcut ceea ce ne înconjoară. Și atunci s-a lepădat de toți Dumnezeii și a crezut în Dumnezeu cel atotputernic, care a făcut cerul și pământul și pe noi. De acolo Avram primește acest nume și iată că se tâlcuiește în ebraică tata multor neamuri, după cum i-a făgăduit Dumnezeu la stejarul Mamrii, Seminția ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Iubiților credincioși, vedem pe Avram crezând cu adevărat ceea ce i-a vestit Îngerul Dumnezeu, adică că el va fi tata multor neamuri și nu s-a îndoit în această făgăduință, fiindcă la vârsta de 100 de ani și Sara, soția lui, având 99 de ani, trupurile fiind moarte spre naștere, dar iată, prin puterea lui Dumnezeu, îl naște pe Isaac. Apoi Isaac avea să-l nască pe Iacov și pe Isav, doi gemeni, dar Sfânta Scriptură pomenește numai de Isav, de Iacov, ca fiind veriga de legătură a arborului genealogic a Mântuitorului. Iată că Iacov îl naște pe Iuda și menționez nu Iuda Iscarioteanul, ci Iuda care se tâlcuiește în ebraică mărturisire, fiind cel mai slăvit nume în poporul iudeu. Fapt pentru care i-a pus Dumnezeu nume slăvit lui Iuda Iscarioteanu ca să arate cât de blând este Dumnezeu, înnobilându-l și pe drept și pe păcătos, nefăcând părtinire. Acest patriarh Iuda avea să nască din nora lui, Tamar, doi fii, pe Fares și Zara. Mă voi opri puțin aici, la această naștere, care o voi și tâlcui. Acești doi prunci, Fares și Zara, aveau să rămână în istorie prin taina nașterii lor, fiindcă o mânuță a copilului avea să iasă înainte și moașa care asista la naștere i-a legat mânuța cu un fir roșu. Apoi imediat mâna s-a tras și s-a născut Fares și după el s-a născut Zara. Și Fares este veriga de legătură a genealogiei Mântuitorului. Pentru ce a slobozit Dumnezeu aceasta? Zara avea să scoată mânuța dreaptă vestind lumii Evanghelia încă din legea veche. Că lucrarea Evangheliei, a blândeței, a credinței, o vedem încă înainte de Avram, la Melchisedec, la Avram, la Iov și la mulți din cei drepți ai Sfintelor Scripturi. Deci legea credinței care a venit după Mântuitorul, iată-o însemnată prin acea ață la mâna dreaptă a lui Zara. Și ața roșie simbolizează pecetluirea acestei legi a credinței prin sângele lui Hristos care avea să se nască mai târziu. Fares simboliza legea veche. Mergem mai departe și vedem o altă naștere din Raab, care era moabiteancă și femeie desfrânată. Iar din Raab se naște Boz și din Boz se naște Oviud, având soție pe Rut. Acestea două erau de neam străin și, în general, Sfânta Scriptură nu vorbește de femei, ci doar de bărbat. Acestea fiind singurile, împreună cu Mariam, sora lui Moise, Ana, prorocița, mama lui Samuel, și în rest, numai de bărbat avea să vorbească. Ne întrebăm de ce vorbește Sfânta Evanghelie și chiar Sfânta Scriptură de acestea. Raab fiind de neam moabitean și idolatră, a primit iscoadele lui Israel când au cercetat pământul de unde curge miere și lapte, pământul făgăduinței. ci i-a ascuns de furia aceea filistenilor. Apoi ea și-a uitat casa tatălui său și a născut din unul din aceste iscoade. Și apoi o verigă din lanțul genealogiei lui Hristos, iată-l din Rahab. La rândul său, această odrasla avea să nască tot dintr-o femeie desfrânată, dar care și-a lăsat tot neam păgân, care și-a lăsat casa tatălui său și idolii săi și-a îmbrățișat pe Dumnezeul poporului lui Israel. Și una și alta au o tâlcuire. Rahab, care era de neam păgân, iată ascuns iscoadele poporului lui Israel și totodată lepădându-se de părinții săi și de idolii săi, avea să se facă iudeu, israeliteancă. Aceasta simbolizează biserica păgânilor de mai târziu, cea stearpă care nu năștea, biserica neamurilor. Avea să adăpostească cele 12 iscoade ale lui Hristos, care erau apostolii. Și iată din această căsnicie, am putea să spunem, gingașă, slăvită, duhovnicească, aveau să se naște fii, făcând-o pe aceasta, adică biserica cea stearpă a neamurilor, făcând-o cu mulți fii. Cum prorocul David a prorocit înainte, zicându-i lui Dumnezeu pe lângă alte denumiri, cel ce face pe cea stearpă să stea în casă veselindu-se de fecior. Iar noi suntem fiii bisericii străine a neamurilor. Și iată-ne în casa lui Dumnezeu și prin lucrarea faptelor bune, moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Iar cealaltă, Rut, avea să lase casa tatălui său și să meargă după Dumnezeu, după Dumnezeu cel atotputernic, biserica păgânilor. Că biserica păgânilor aveau pe idol și tată îl numeau pe diavol. Și aici avea să se împlinească ce a spus prorocul David, uite pe casă, ascultă fiică și vezi și uite pe norodul tău și casa tatălui tău. Iubiților credincioși, în continuare avea să se nască David, primul împărat bun. Și iată că din David, prin femeia lui Urie, pe care o și descrie Sfânta Scriptură, Versavia, avea să nască pe Solomon. Și aici David își mărturisește păcatul că Solomon era din adulter născut, că femeia aceasta, Versavia, era femeia lui Urie și David, fiind împărat, l-a trimis pe Urie pe front, în plin război, știind că va muri. Și apoi el, însoțindu-se cu ea, l-a născut pe Solomon. Dar Dumnezeu l-a lăsat întâi să cadă, ca întotdeauna plăcerile acestea ți-a mintea, ți-o topește, ca o ceară în fața focului și apoi, dacă mai ai o zvâcnire de viață în tine, te ridici din nou mai puternic spre Dumnezeu. Așa a făcut David, că a lăsat cele mai frumoase rugăciuni de pocăință. După cum avea să spună în frumoșii săi psalmi, în toate zilele și-a udat patul său cu lacrimi și n-a avut odihnă tâmplelor sale și nici genele sale, nu și sprâncenele, nu și le-a închis, odihnindu-și tâmplele. Atâta căință a putut să aibă acest om, acest mare bărbat al Testamentului Vechi. Vedem, iubiților credincioși, în continuare, în succesiunea sa, Evanghelistul spune și de robia babiloniană, care este un moment crucial în istoria poporului iudeu, robie care a fost cea mai cruntă din istoria lor și nemiloasă. Când Nabucodonosor a venit, perșii, a venit cu o armată puternică, i-au ucis pe evrei și i-au luat cu tot, cu femei și copii și cu averi și i-au transmutat în Babilon, în cea mai grea robie. A jefuit templul din Ierusalim, spurcând sfintele vase unde preoții slujeau Domnului. Au distrus tot ce era sfânt și pentru toate aceste lucruri murdare și-a primit plata din cauza că Nabucodonosor a fost transformat de Dumnezeu ca într-o fiară și până la sfârșitul vieții a mers în patru labe, a trăit în pustie și a crescut păr ca animalelor pe el. Aici iudeii timp de 70 de ani aveau să robească în Babilon plângând zi și noapte când își aduceau aminte de Ierusalim, de țara făgăduinței și când își aduceau aminte de Dumnezeul lor, cei ce a pierdut pentru neascultare și pentru necredință. Și iată că de la robia babiloniană iarăși se succed oameni sfinți până la Iosif, de care spune Evanghelistul Matei, bărbatul Mariei. Ne punem întrebarea de ce spune despre Iosif ca și cum ar fi fost el tatăl Domnului Hristos. Și ca să nu rămâneți nedumeriți și să puteți ca să contrați zicerile păgânilor, a ieresurilor, contra Maicii Domnului, vă voi lămuri că în legea iudaică cei care se căsătoreau se luau din aceeași seminție și cum Sfânta Scriptură nu vorbește de femeie, avea să vorbească de Iosif. Deci Iosif, trăgându-se din seminția Iudei, din seminția lui David, împăratul, implicit și Maica Domnului avea să se tragă din aceeași seminție. În felul acesta, Mântuitorul, trăgându-se din strămoș în strămoș de la Avram. Iubiților credincioși, spune Evanghelistul că de la Avram și până la David, împăratul cel bun al iudeilor, s-au scurs 14 neamuri. De la David și până la robia babiloniană, iarăși 14 neamuri și de la robie și până la Domnul, 14 neamuri. Dar Evanghelistul spune numai 13 bărbați ca fiind verigi ale genealogiei. Socotind teologic al 14-lea neam este tocmai robia babiloniană. Iarăși ne punem întrebarea de ce câte 14 neamuri și de 3 ori se repetă de la Avram, patriarhul creștinismului și până la Domnul. Știm de la facere că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit, lumea zidită. Iată că prin căderea lui Adam, Dumnezeu avea să lucreze mântuirea de acum a lui Adam și a tuturor celor ce cred în el. Deci dacă lucrarea zidirii materiale arată odihna a 7-a zi a lui Dumnezeu, cu atât mai mult trebuia să se arate odihna lucrării mântuirii omului. Deci aici avem 7 plus 7, 14 neamuri care simbolizează de acum odihna și a mântuirii, din lucrarea mântuirii. că Mântuitorul, când era pe cruce în agonia morții, a rostit săvârșitul sa, referindu-se și în fața Tatălui Ceresc și a istoriei lumii până în zilele noastre și cât va ține lumea, că s-a săvârșit lucrul mântuirii, adică moartea lui pe cruce. Sau în alt context, cum spunea Mântuitorul, lucrul care mi s-a dat să-l fac, l-am săvârșit. Și întotdeauna când săvârșești un lucru, după greutatea lui te odihnești. Deci așa se tâlcuiesc în cele 14 neamuri, iar de 3 ori câte 14 simbolizând lucrarea Sfintei Trăimi. Întreaga Sfântă Trăime a lucrat mântuirea omului. Tatăl Ceresc l-a trimis pe Fiul Său iubit și unicul Hristos, întrupându-se din Fecioara Maria, și Duhul Sfânt lucrând împreună cu Fiul, cu partea a doua a Sfintei Trăimi, mântuirea noastră a oamenilor și nu a altor zidiri a lui Dumnezeu, ci numai a noastră. O altă tâlcuire babiloniană și perioada preoților de la Babilon și până la Domnul. Iar Mântuitorul avea să le întrituiască pe toate, și judecător, și împărat, trecându-se din genealogie din David împăratul și marele preot, care nu numai slujea cele sfinte, ci s-a adus și pe sine jertfă lui Dumnezeu. Dacă în toate aceste perioade iudeii s-au văzut niște oameni mofturoși și tari în cerbice, cum i-a numit Sfânta Scriptură, mereu căzând din aproape în aproape în cele mai grele păcate, le-a arătat Dumnezeu toate formele de conduită ca să nu mai cârtească în fața lui Dumnezeu. Precum și noi oamenii, atunci când nu vrem să facem fapta bună, ascultând de cel care te povățuiește, îți aplică toate tacticile posibile. Poate undeva vei găsi o portiță de întoarcere, ori cearta cu blândețe, ori chiar bătaia unde este nevoie pentru copii, ori dacă nu, excluderea de la cele sfinte, aplicând sfintele canoane, numai și numai ca să te înțelepțești și certat fiind să te întorci la cele sfinte pe care le-ai pierdut. Deci, iubiților credincioși, iată cum se succed aceste lucrări sfinte ale lui Dumnezeu cu singurul scop de mântuire a omului. În încheierea Sfintei Evangheliei, îl vedem pe Evanghelistul Matei cum spune că Iosif, locotnicul Mariei, când a văzut-o încregată, având prunc în pântece, s-a înspăimântat. Și atunci era prins ca într-un clește, în mintea lui era distrus, nu știa ce să facă. Că dacă o pâra, el nevinovat fiind de pruncul care este în pântece, și o pâra arhiereilor, după legea evreiască, adulterul se condamna cu moarte și moartea cumplită, moartea cu aruncarea pietrelor asupra ta în piață, în văzul tuturora. Și în această nedumerire, ca să stea și cu ea, era frică, se gândea ca să plece pe furiș, să o lase singură. Și când nu mai putea în acest bucium și s-a decis să facă acest lucru, i-a venit în vis îngerul și i-a spus blând: nu te teme, Iosife, că ce este în pântecele Fecioarei este de la Duhul Sfânt. Și ceea ce se va naște, vei pune numele lui Iisus și nu o părăsi pe ea. Din acel dialog și sfat al Sfântului Înger, Iosif s-a îmblânzit, a avut o pace sfântă asupra lui și a rămas în continuare, nespunându-i Fecioarei zbuciumul minții lui. Vedem că același evanghelist spune că înainte de a se lua ei în locotnă, Fecioara avea împântece. Și apoi în încheiere spune și nu a cunoscut-o pe ea până l-a născut pe cel întâi născut. Aici este un stih de unde s-au rătăcit toți mântrii pământului care cred chipurile în Hristos. Nu a cunoscut-o, acest cuvânt să nu-l înțelegem în sensul propriu, grosolan. Că bătrânul Iosif ar fi trăit cum trăiesc doi tineri, ci a cunoscut-o că într-adevăr este cea care avea să-l nască pe Mesia, de care el știa din Sfintele Scripturi că trebuie să vină. Iar când spune acel cuvânt, până când a născut, nu înseamnă că este o limită temporară. Că acest cuvânt, până când, îl găsim adesea în Sfânta Scriptură. De exemplu, și corpul nu s-a întors în corabia lui Noe până când nu s-au retras apele, dar corpul niciodată nu s-a mai întors în corabie. Sau când zice Mântuitorul, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, și de acolo nu vei mai fi, Doamne, cu noi, nici cu, ci va fi pururea cu noi. Sau cum zice Tatăl Ceresc în psalm către Mântuitorul, către Fiul Său, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Aceasta nu înseamnă că este un segment de timp, că numai până când îți va pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, că Mântuitorul fața a doua Sfintei Treimi niciodată nu a lipsit de pe scaunul Sfintei Treimi. Iar când spune cel întâi născut, nici cum nu presupune că Maica Domnului a mai avut fii. Că întâi născut era în legea veche la poporul iudeu tot pe copilul parte bărbătească ce deschidea pântecele. Se numea întâi născut și el avea niște drepturi, că dacă murea tatăl, el devenea tutorele în familie. Și la moștenire lui se dădea toată majoritatea, partea covârșitoare de binecuvântare și totodată de avere. Și aici aș vrea să mă întorc puțin la fiii lui Isaac, doi gemeni, Iacov și Isaac. Acești doi gemeni fiind au avut o naștere de genul acesta. S-a născut Isav primul, din care se trag ismailiții, agarenii, neamul turcilor și a celorlalți islamici, și al doilea Iacov, din care avea să se tragă Mântuitorul. Rebeca, mama celor doi, a aplicat o înșelăciune de genul acesta, că Isav, mergând la vânătoare, l-a sfătuit pe Iacov ca să-și pună niște blănițe de capră, de ied pe mâini, să-și schimbe puțin vocea și să meargă la tatăl său Iacov, care era orb și trăgea spre moarte, să-l binecuvinteze. Și a pus acea blăniță de ied, fiindcă Isav se mai numește Edom sau Păros, pentru faptele lui murdare și pentru neascultările lui, el era urât de către mama lui, de Rebeca. Și când s-a dus Iacov la Iacov la binecuvântare, la Isaac, acela a spus, după glas, parcă ai fi Iacov, dar după părul de pe mână, parcă ești Isaac. Și atunci a dat binecuvântarea. Oare este o înșelăciune că a luat binecuvântarea de întâi născut sau nu? Mama lui a lucrat drept din cauza că ea a știut că acești doi s-au bătut în pântece la naștere și trebuia să se nască Iacov primul și al doilea Isaac. Și așa că prin acest vicleșug l-a întrituit pe Iacov să ia dreptul de întâi născut. Întâi născut ca căruia îi se și cuvenea binecuvântarea. Deci întâi născut al Maicii Domnului este Mântuitorul după trup, care este și întâi născut în Împărăția lui Dumnezeu, că El devine fratele nostru după trup. Este Mântuitorul nostru, că El luând trup omenesc, prin trecerea acestei porți a morții, iată s-a dus în Împărăția noastră, unde suntem așteptați de către Tatăl Ceresc, de către Ziditorul nostru. Deci nici cum fecioara că ar mai fi avut fi. Întâi născut nu este trupesc aici, cum se numea în poporul iudeu, ci este întâi născut din morți. Că de acum cei care vor trece prin moarte și vor învia la judecată, vor fi născuți în Împărăția lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, aceste taine, atât de adânci, care ni s-au descoperit nouă și s-au lăsat ca într-o carte scrisă, tâlcuite prin, de către Sfinții Părinți, nu fac altceva decât să ne arate cine suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Că tot cel ce crede în Hristos, acesta care s-a născut, din Fecioara Maria care a trăit ca un om, a murit ca un om și a înviat ca un Dumnezeu și om, acesta ne-a arătat toate poruncile care, păzite fiind de către cei ce cred în El, îl duce pe om în Împărăția lui Dumnezeu care a pierdut-o prin păcat. Dacă atât de sensibil a lucrat Dumnezeu toate, întocmai și la timp, acestea spre mântuirea noastră, cu atâta noi trebuie să punem preț pe ele, pe aceste taine, pe aceste lucrări dumnezeiești și să le păstrăm cu sfințenie. Că ele nu se vor mai repeta, fiindcă nu vrei tu să crezi astăzi. Timpul, cum este ireversibil, a trecut, ți-a luat fapta ta, credința ta, dragostea ta, care o ai bună sau nu o ai deloc, și te așteaptă pe urmă ceasul morții și judecata. Nu putem să schimbăm aceste lucruri după voia noastră. Nu putem să luăm pe prorocul David și împăratul din veriga genealogiei Mântuitorului. Prorocul David, împăratul din al cărui sângire avea să se nască Hristos, este oarecum și o preînchipuire a lui Hristos. Că primul împărat a fost Saul, sub care a gemut poporul iudeu și răcneau la Dumnezeu, Doamne, dă-ne alt împărat. La început voiau împărat, uitându-se la popoarele păgâne care aveau împărat. S-a supărat Dumnezeu pe ei și le-a dat împărat, nu impus de Dumnezeu, ci chiar ales de ei. Și când au văzut ce înseamnă împărat, răcneau cât puteau la Dumnezeu să le schimbe împăratul și nu mai vrem Doamne împărat. Și vedeți că în general omul așa e de cotoros și mofturos ce vrea astăzi și neapărat să-i împlinească Dumnezeu, mâine nu-i mai trebuie. Deci Dumnezeu trebuie să fie la cheremul tău o marionetă. Că eu vreau să fie noapte astăzi și altul vrea zi. Deci trebuie să mergem în lucrarea aceasta, în curgerea ei, ca noi să ne modelăm și nu legea cele fixe să se modeleze după mofturile noastre. Deci dacă Saul, iată-l căzut pentru faptele lui, scos din împărăție și a venit în succesiune David, îl găsim ca într-o icoană asemuit cu Adam, ca acela fiind în împărăția aceasta lumească, în împărăția materială ca un împărat, iată, neascultând de porunca lui Dumnezeu, este scos din împărăție. Succesorul lui Saul, David, împăratul cel bun, plin de credință și de iubire de Dumnezeu, îl preînchipuie pe Hristos, noul Adam. Că pentru aceasta Hristos a venit în trup, vindecând rănile lui Adam, acelui vechi care a greșit și nu mai se putea ridica din păcat, din greșeală. Deci, iubiților credincioși, aceste taine ale nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, întâmplate în Ierusalim, în poporul iudeu, în poporul mesianic, trebuie să credem în ele, trebuie să le cinstim toate că sunt lucrările lui Dumnezeu și nu să ne batem joc prin beții, prin desfrânări și prin alte lucruri de necinste, și trupește și sufletește. Că tot cel ce pune preț pe aceste lucrări cinstit și slăvit va fi la Dumnezeu și mare plată va avea. Că vedeți dumneavoastră la școală un profesor care îți vrea binele și se ostenește cu mult sârg ca să te învețe, să-ți alunge puturoșenia din tine și să înveți. Iar tu îți bați joc, oare nu se răsfrânge cu ură? Cu atât mai mult dumnezeirea lucrând aceste taine, aceste lucrări atât de pline de sfințenie, cu atât mai mult trebuie să le păstrăm, fiindcă nu sunt pentru alții, ci numai și numai pentru noi. Cât despre nașterea Mântuitorului, de ne va ajuta Bunul Dumnezeu, vom vorbi mâine, care este plină de taină și de frumusețe. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea Lui în trup din Fecioara Maria, acum se serbează cum au serbat-o Sfinții Părinți până în zilele noastre, acum să o serbăm și noi. Cei care ați ascultat de cuvântul Sfintelor Scripturi, ați văzut că dacă vrei, se poate, iar dacă nu vrei, și ce se poate și este minor, este imposibil să-L înfăptuiești. Iar în momentul când vrei, iată eu, Doamne, vreau, atunci Dumnezeu curge dar peste tine și îți dă putere și îți dă tot ce poți întralmându-te cu armele de-a stânga și de-a dreapta și mergi înainte. Deci totul este a vrea, iar a vrea este al credinței, a dragostei, a blândeței, a iubirii de Dumnezeu. Iubiților credincioși, pruncul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, să ne dea putere tuturora, să ne dea minte întreagă, să ne dea ce crede că este bun, cercetându-ne inimile pentru mântuirea noastră. Iar noi să-i cântăm din seară la priveghere slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în oameni, bună învoire, amin.